کرو دعا مصیبتوں میں گرا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین، مصیبتوں میں گرا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین۔ نبی کی آل پر عجیب وقت آج آ پڑا، حسین چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں کربلا، لحد سے آئی ایک شکست پہلو بیوی کی صدا، غریب ہو رہی ہوں آج میں، غریب ہو رہی ہوں آج میں، تیرے حوالے اے خدا حسین۔ کرو دعا جیے صدا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین، مصیبتوں میں گرا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین۔ بڑی مصیبتوں سے پالا ہے گل جمالی کو، چلائی چکیاں تو گود میں سلا کے لالی کو، کیا ہے فاقوں میں بھی پورا اس کے ہر سوال کو، زمانہ دشمنی پہ ہے تلا، زمانہ دشمنی پہ ہے تلا، میرے خدا ہے بے خطا حسین۔ حبیب کبریا کبھی جہاں میں یہ حبیب ہے، خدا گواہ ہے کہ حق سے کس قدر قریب ہے، امیر کائنات کا پسر بہت غریب ہے، بھوری میں دیگ کی کشتی آ گئی، بھوری میں دیگ کی کشتی آ گئی، وطن کو چھوڑ کر چلا حسین۔ جری کے ہاتھ میں ہماریوں میں بیبیاں، سواریوں کے گرد ہیں ابھی تو ہاشمی جوان، اجڑ نہ جائے کربلا میں جا کے حق کا کارواں، یہ گلستان رہے صدا بہار، یہ گلستان رہے صدا بہار، ہو تجھ پہ دکھے اما فدا حسین۔ کرو دعا جیے صدا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین، مصیبتوں میں گرا حسین، کرو دعا جیے صدا حسین۔ ہمیشہ کے لیے وطن سے جا رہے ہو اب حسین، محرم ہو گیا مدینے میں مہِ رجب حسین، چھڑایا جا رہا ہے تجھ کو صغرا سے غضب حسین، سسک سسک کے رو رہی ہے وہ، سسک سسک کے رو رہی ہے وہ، مریض کو گلے لگا حسین۔ مصیبتوں میں گرا حسین۔ صعوبتوں کا ہے بلا کا سامنا بھی ہے، ہے تیز دھوپ کی تپیش تو گرمی یہ ہوا بھی ہے، ہے ساتھ اکبر ہنسی حسن کا محل عطا بھی ہے، رباب کی ہے گود میں صغیر، رباب کی ہے گود میں صغیر، جو گھٹنیوں نہ چل سکا حسین، چراغ کون اب میرے مزار پر جلائے گا، مجھے قرار کس طرح تیرے بغیر آئے گا، تیرا فراق قبر میں صدا مجھے رلائے گا، نہ بیٹیاں ہو بردا میری، نہ بیٹیاں ہو بردا میری، نہ بے کفن رہے میرا حسین، کم سنی میں دیکھے تو شعور مہجبی، بہن کی گود چھوڑتا نہیں تھا اصغر حاضی، حسین بولے منتظر ہے کربلا کی سرزمین، یہ کہیں کہ گود میں وہ آ گیا، یہ کہیں کہ گود میں وہ آ گیا، حسین حسین لبیک یا حسین، سن چکی ہوں بابا سے کہ تجھ کو مارا جائے گا، آتش میں تین دن کی تیرے سر کو کاٹا جائے گا، تیری یتیم بچی پر ترس نہ کوئی کھائے گا، کٹے گا میری گود میں گلا، کٹے گا میری گود میں گلا، سنا پہ ہو گا سر تیرا حسین، چشم تر یہ لوگ کہتے اپنے اپنے گھر گئے، مدینے والوں کے لیے حسین آج مر گئے، یتیم اپنی صغرا کو حیات ہی میں کر گئے، بتا رہا ہے شور و شین یہ، بتا رہا ہے شور و شین یہ، پلٹے کہ اب نہ آئے گا حسین، کہ کون دوسرا نواسا رسول ہے، دل بطول قبر میں یہ سوچ کر ملول ہے، ہزاروں کاٹے اور اکیلا فاطمہ کا پھول ہے، لکھا جو نوحہ شمشاد نے، لکھا جو نوحہ شمشاد نے، فقط یہ ہے تیری عطا حسین، مصیبتوں میں ہے گرا حسین۔